Пан Юры зацікаўлена глянуў на яго. «Што-небудзь будзе?» «Будзе», – сказаў Раўбіч. «Вы?» «Не, не мы. Але нам на руку».